राम। श्रद्धेय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ शुक्ल अष्टमी, विक्रम संवत 2058, 20 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम, राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कहते हम तो भगवान से यही चाहते हैं कि हम भगवान का नाम लेते रहे, कीर्तन करते रहे, हमें तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, नाम लेते रहे यही चाहिए, क्या ये रास्ता ठीक है? बात तो ठीक है, दूसरी इच्छा नाम उठानी चाहिए। दूसरी धन की भोगों की इच्छा है ना, वो बात है और ये ठीक है। भगवान का नाम लेते रहो तो धन की इच्छा है, संग्रह की भोग की ये इच्छा है, मिटन चाहिए, ये मिटे बिना काम नहीं चलेगा। भीतर इच्छा रहती है ना, वो बाधक होती है। भोगों की इच्छा ना हो, संग्रह की इच्छा ना हो, कोई इच्छा ना हो, जीने की भी इच्छा ना हो, और नाम लेते रहे सब हो जाता है। अपने कोई इच्छा नहीं है। दो बात कही आपको, दो बात। एक हमारा कुछ नहीं है, एक भगवान हमारे, उसके सिवाय कोई चीज हमारी है नहीं। आप देखो आपकी ऐसी क्या है, कोई चीज आपकी नहीं है, केवल भगवान है, ईश्वर अंश जीव है, उसके अंश है, उसका चाहिए। हमारे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये बातें हैं तो हमारा स्वरूप समझना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है, हमारा स्वरूप क्या है, खूब ध्यान दे सुनो भाई, सुनो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, ईश्वर का अंश है, ये जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मर रहित है, सहज सुराशी है। इसमें हमारे क्या चाहिए, ईश्वर के अंश के लिए चाहिए कि अविनाशी के लिए चाहिए, चेतन के लिए चाहिए, अमर के लिए चाहिए, सर सूर्य के लिए चाहिए, क्या चाहिए? आप शरीर मानो तो शरीर के लिए रोटी चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, औषध चाहिए, किसी ने चाहिए। परंतु आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, जो मिल जाती है और बिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती। ये नियम है, अपनी चीज से मिलती बिछड़ती नहीं है, मिलते हैं बिछुड़ते हैं वो अपने नहीं है। तो संसार सब प्रकृति का कार्य मिलता है बिछुड़ता है वो अपना स्वरूप नहीं है। इसमें एक बात खास समझने की है कि साधक निराकार होता है, साधक निराकार होता है, निराकार साकार है ना, ये शरीर साधक नहीं होता, शरीर तो बन जाएगा, साधक निराकार होता है, ये बात सुननी है। उस शरीर के लिए क्या चाहिए, निराकार के लिए क्या चाहिए, परमात्मा शिवाय कुछ नहीं चाहिए, इस पर आदर्श है क्या चाहिए, जीव अविनाशी के लिए क्या चाहिए, चेतन के लिए क्या चाहिए, अमर के लिए क्या चाहिए, सह सूरज के लिए क्या चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारा चाहिए एक भगवान, क्योंकि भगवान का अंश है, अपने आप को भगवान में मिला दे, मौज हो जाए, भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपके चरणों में समर्पित है, बस फिर हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज ठहरने वाली नहीं, हाथी इधर नहीं, घोड़ा इधर नहीं, नारी पुरुष का जोड़ा कोई थिर नहीं है, काची काया मन अथिर, थिर थिर काम करंत, जो जो नर निधक बने तो तुम काल संत, हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई चीज नहीं है, अगर कोई चीज हमारी है तो बताओ, आप विचार करो, सब भाई बहन सब विचार करो, क्या साथ लाए और क्या साथ ले जाओगे, यहाँ की चीज यही रहेगी, यहाँ की चीज यही रहेगी, एक धागा भी साथ ले जा सकते, कई जितनी चीज भी ले जा नहीं सकते, एक तरीके जितनी चीज भी ला नहीं सकते, और लाए कुछ नहीं, आए तब माँ के पेट से निकले तब तो शरीर था, और पहले अगर पेट में आए तो जड़ की बूंद के सिवाय कुछ नहीं था, पानी का, पानी की बूंद, साथ में लाए नहीं, कुछ ले जाएंगे नहीं, तो यहाँ के रहने वाली चीजें यहाँ ही रहेगी, साथ में कुछ चलेंगे नहीं, आप जो शुभ अशुभ काम करोगे वे संस्कार पड़ेंगे, वे साथ चलेंगे, तो शुभ अशुभ करे भगवान का अर्पण कर दे, अशुभ काम करे नहीं, आवश्यक है वो काम कर दिया, पाप करे नहीं, अन्याय करे नहीं, अत्याचार दुराचार करे नहीं, अच्छा काम करे, दुनिया भगवान के शौक दे, अगर अपने आप को भगवान को दे दे, फिर आप नाम जप करते रहो, भोग और संग्रह नहीं करना है, संग्रह करे तो अपने लिए नहीं, जिस तरह से आप कमाते हो, कमाने में कुछ कई सज्जन पैसे निकाल देते हैं, तो कोई सैकड़े लगे, एक रुपया निकाले, कोई दो रुपया, कोई ज्यादा से पांच रुपया, बीस रुपया में एक रुपया, वो आप थोड़ा सौ में एक निकाल दो, सौ में एक रुपया निकाल दिया, जैसे उसको अपना नहीं समझते, हजार है तो दस रुपए निकाल दिया, वो एक हरेक में खर्च कर सकते हैं, समझ समझ करके, परंतु अपने ऐसा नहीं समझते। ये भाई दान पुण्य के लिए अपना नहीं है, ऐसे अपनी कोई चीज है ही नहीं। अपने पास रहते हुए भी, अपने कमाए हुए भी होने पर भी अपने नहीं है, ऐसे अपना कुछ नहीं है। अपने केवल भगवान है, और ये जड़ है, ये मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने वाली बिछड़ने वाली, मिलने बिछड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती, वो अपनी नहीं होती। भगवान मिलने बिछड़ने वाले नहीं है, मिले हुए है, जरूरत है ही नहीं, पहले से ही मिले हुए है, और बिछड़ है ही नहीं, वो हमारे है। अब भगवान को अपना समझे, अरे भगवान को अपने को शुक्र सौंप दे, फिर नाम जब करते रहो, कुछ मन करते सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। भोग और संग्रह यानी इच्छा न हो, संग्रह हो जाए तो कोई परवाह नहीं, तो नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, ये बात फिर सब ठीक है। जिस प्रकार से कोई श्रद्धेय महापुरुष होते हैं उनका हम नाम लेना नहीं चाहते, जैसे गुरुजन है या श्रेष्ठ महापुरुष हैं, उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता, इसी प्रकार से भगवान में भी हमारी अत्यंत श्रद्धा है तो उनका नाम लेने में संकोच होता है। भगवान है वो हमारे बहुत ज्यादा श्रद्धेय है, उनका नाम कैसे लिया जाए? जैसे बड़े आदमी का नाम नहीं लेते है, ऐसे भगवान का भी नाम लेने में संकोच है। मतलब नहीं रिजा तो का भया जो घटाना चाहिए, एक प्रेम ये अपना घटना से चाहिए। जैसे नार सुहागनी प्रभु को रामन ले, जैसे सुहागनी स्त्री पति का नाम लेती नहीं तो क्या पति दूसरा है? और ये ऐसा नहीं कहती, वे कहती, वे दूर को कहते हो, अपने पति को वे कहती, अपने निजी नहीं मानते तो कोई अलग नहीं है। अपना मानो ये बात होना चाहिए, बिल्कुल अपने है, पति को अपना मानते है, नाम नहीं देती। आजकल भी बात नहीं कहता मैं, आजकल तो डूबी हुई बात है, सफा फालतू बात है, आजकल तो खर्चू में खर्चू में ऊंधी बात है। तेरे को जो महाराज आपने लीला आज में दिखाई है, उल्टा चरण चला दया में सबकी मति बोर आई है, उल्टा चला है। पति श्री का नाम लगे, पति का नाम है आत्मनाम, गुरु नाम नाम आते कपड़ा शिष्य शेष काम नगरणी आज ज्येष्ठा पत्य गलत रहो, यह नाम नहीं रहना चाहिए। तो भगवान का नाम नहीं लो तो कोई अर्ज नहीं है, परंतु पति अपना है, संसार में जितने हैं सब पति के समान अपना कोई नहीं है। पुत्र को भी अपना इतना नहीं मानते जितना पति को अपना मानते, ऐसे अपना भगवान को मानो, नाम बिल्कुल बदलो, कोई हल नहीं है। नाम रटो तो बिल्कुल रटो, आपकी जैसी मर्जी हो, अपना पर जरूर चाहिए। नाम रटता है अपना नहीं मानता तो जल्दी कल्याण नहीं होता, अरे अपना मानता है भगवान को तो ठीक होता है। तो भगवान को अपना मान लो, ना मान लो अपना मान लो भगवान को। वास्तव में अपना भगवान के सिवाय कोई है नहीं, है तो बताओ। आप इतने बैठे हो, आप इतने बैठे हो भाई बहन, अपना भगवान के सिवाय कौन है अपना, बताओ बताओ। बोलो, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, संबंधी है, कुटुंबी है, ज्ञाति है, जाति है, कौन है अपना? अपना कोई नहीं है, मिलता और बिछड़ता वो अपना नहीं होता, सब मिलते बिछड़ते, अपना भगवान है। नरकों में जाओ तो विषाद रहेगा, भीतर रहेंगे। सर्वेश स्वर्ग में जाओ तो विषाद में रहेंगे, वैकुंठ में जाओ तो विषाद में रहेंगे, आप कहीं भी जाओगे तो विषाद में रहेंगे। वे भगवान अपने हैं और भगवान के सिवाय इनका कोई अपना नहीं है, अपना नहीं है। जब काम पड़े जरूर तो वो तो बतावत गया सब हिट है, आप सब छोड़ देंगे, अपना कोई नहीं है। अपना भगवान को मानो, दोनों ही बात है, नाम लो चाहे मत लो। ऐसी एक कथा सुनी है, एक कोई राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे, उसका ब्याह हुआ तो वो लड़की भी भगवान को मानने वाली थी, तो उसके मन में आई कि भी हमारे पतिदेव भी भगवान का नाम ले तो अच्छा है। नाम लेते नहीं, वो भगवान का नाम लेती नहीं, बड़े बड़े भक्त थे। एक दिन उस पत्नी ने उत्सव किया और ब्राह्मणों को बुलाए, सबको भोजन किया, तो पति ने पूछा कि आज ये क्या खुशी है जिस खुशी में तुम इतना ब्राह्मण भोजन करती हो, लोग उत्साह बनाते हो। मेरी एक बड़ी बात पूछी है, आपका स्वप्न में भगवान का नाम निकला, तो सपने में आपका नाम आ गया तो मेरी खुशी बढ़ गई, फिर वो नाम भगवान का आ गया आपके दिल में, कि नाम निकल गया, निकल गया कहते ही प्राण ही निकल गया, नाम निकल गया तो भाई प्राण नहीं रहे। नाम जैसी चीज जैसे धन को लुका कर छिपा कर रखते है, छिपा कर रखा मैंने, निकल गया वो प्राण निकल गया, बस खत्म हो गया। तो नाम लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, भगवान को अपना मानना बड़ी चीज है। आप नाम लेकर बड़ा मानो चाहे न लेकर बड़ा मानो, जैसे आपकी मर्जी है, भगवान अपना है और भगवान के समान कोई अपना नहीं है। निहाल हो जाओगे, ये बात है सच्ची। नाम लो तो ये बात है, नहीं लो तो ये बात है, नाम लेंगे ही नहीं। हमने ऐसे साधु भी देखे, भगवान ये भक्त थे हमारे सहपाठी चिमन राम जी, भगवान रूस गए, भगवान नाम लेंगे, कोई नाम सुना चल जाते, नाम लेंगे नहीं। बीमार थे बुलाए मैं गया तो कर रत्नगण में थे, रत्नगण विशेष पर चक्र आए कि भगवान का नाम मत लेना, अगर भगवान का नाम लो तो सड़ जाएंगे वो, भगवान का नाम लेना। जब एक दो दिन मरने से पहले कहा मैं पद सुनो, वो स्वामी थे चमनलाल थे, उनसे कहा वो पद सुनाओ। दूसरे थे शांत हुए, वो पद सुनाओ। जन जन देखे नैना बाप मोहन बांधे पाग लटपटे, ता दिन तय मोह अधिक सटपटे, जा दिन तय देखे नैना मोहन बाधे पाग लटपटे। वो पद सुनाओ, मैं था वो सुना है, और वो पद सुन कह दिया आज भगवान ने हमारी संधि हुई, अब नहीं, अब नाम नहीं लेना बात नहीं है, भगवान ने मेरी संधि हो गई, भगवान से अभी तक हमारे विरोध था, तेरा नाम नहीं लेना दे रहा है। आप ऐसा विचार करो तो भी आठ बार हम नाम नहीं लेंगे, ऐसा विचार करो, आप रह नहीं सकोगे, आठ और नाम नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं ले लो। अब बार बार याद आवेगा, बार बार नाम न लेना है, भगवान की भक्ति करना है, नियम कर लो, नाम नहीं देंगे, फिर जबरदस्ती याद आवेगी, अब मुश्किल हो जाएगी। करके देख लो, करके देखो, दिन भर ही कर दो, रात भर कर दो, इतनी नहीं देंगे, बार बार याद आओगे, नहीं रहने पर भी रहता है। इस वास्ते नहीं रहते तो कहा भैया हटाना चाहिए हित, जैसे नर सुहावनी पियो को रामन ले, भगवान मेरा है, पति का नाम नहीं लेती क्या बड़ा समझे, वो समझे वे कह वे वे वे ऐसा कहते है, ये नहीं कहती, वे तो दूर होता है, कहते ये कहते नजीक को, वे कहते वे ऐसा कहते वे ऐसा कहते, नाम नहीं लेते। हाँ नाम लो न लो, आपकी जैसी निष्ठा पक्का रहो, पक्का फिर सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, कभी नहीं है, कुछ हो सकता ही नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं आपका, संत महात्मा जो अच्छे हुए है केवल भगवान से ही संबंध जोड़ा है, क्योंकि वो समझ के लायक है। आप याद करो तो याद करे, नहीं करो तो याद करे, आपके पास में रहे हुए ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय में रहते, हृदय में सब सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से हृदय, सबके हृदय भगवान रहते हैं, भगवान कभी छोड़ते ही नहीं, कभी छोड़ते नहीं। तो प्रेम करो तो ऐसा करो, मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ जो कभी छोड़े ही नहीं। अमर मेरा मिल जाए दिस जाए वो मित्र गाएगा, वो हमारे कैसे हुआ, सब मिले बिछड़ने वाले, सब सिवाय भगवान के सब मिलने बिछड़ने वाले, एक भगवान ऐसे जो हमारे है वो हमारे बिछड़ते रहे, सबके हृदय में रहे, सर्वशेषा हम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में सबके हृदय में भगवान रहते हैं, बिछड़ते नहीं। ऐसा मित्र बनाओ, ऐसा अपना बनाओ कोई जगह कभी पिछड़े नहीं, और तो भाई पिछड़ने वाले है, आप जिसको मित्र बनाओ, आप माँ बनाओ, बाप बनाओ, भाई बनाओ, मित्र बनाओ, स्त्री बनाओ, पुत्र बनाओ, क्यों आप जाने अपना सब जाए, जब काम पड़े को जरूरत को तुम ता तो तैयार, सब ही सेठ सब बोल दिखा देंगे, कोई साथ नहीं, साधन एक परमात्मा है, वो हमारा है और कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारे एक भगवान है, साथ मिलने वाले बहुत होते हैं, परंतु काली जी कुत्ती है, काली कुत्ती मरी कहीं मिला है, काली जी मरी है वो कभी नहीं आया, ये बात है, कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं है, सेवा चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, ये काम की बात है, अपना किसी को मत मानो, अपना केवल भगवान, अगर ये आज से ही पकड़ लो बात कि हमारा भगवान है, जैसे मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर श्री मोहर मूर मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। हमारा तो एक भगवान है और कोई हमारा नहीं है। सेवा शुभ ही करो, सुख सब पहुंचाओ, अपने पास में चीज है देवो, सेवा करो और कोई मतलब नहीं। प्याऊ पर बैठा हुआ आदमी जल पा दे बस, कोई आओ और कहीं से आओ और कहीं जाओ क्या मतलब है, आओ जल पियो, जल पी लो बस, इतना काम हमारा है, अब जल पी लो, हमारे आप ही हो। ऐसे भगवान को जल पर सेवा कर दो सबकी, कोई हमारा नहीं, हमारे भगवान है, केवल भगवान हमारे हैं, उनके सिवाय कोई हमारा नहीं है। ये बात एकदम सच्ची सिद्धांत। आग बैठे हो सबके सब ऐसा कर दो, एक भगवान हमारे और कोई हमारा नहीं, सेवा सबकी करो। कुत्ता गदा आदि हो ही बीमार हो दुख हो करो, अपने कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है। सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, अपने पास में हेल्थ है जिसे चीज दे जितने शरीर है जो कर सकते काम कर दो। दो प्रकार सेवा है, चीज दे दो और सेवा कर दो, सब काम ठीक हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। भगवान का नाम लो तो बात है, नहीं लो तो नहीं लो बस, परंतु अपना अपना मानो। जैसे दर्श वागणी पिव को नाम ले नाम नहीं देती है, वे वे कहीं दूर हुए, वे ऐसा करते वे ऐसा करते वे ऐसा करते। भगवान अपने हैं, अपने हैं, अपने। क्या पति का नाम न लेने से पुत्र दूर होते हैं? क्या अपने नहीं होते? अपने आत्म नाम गुरु नाम नामाते कृपण शेष कामो नग्नि देशा पत्य कल त्रय, पांचों का नाम नहीं लेना चाहिए। अपना नाम नहीं करना चाहिए, गुरु का नाम नहीं चाहिए, बड़े लड़के का नाम नहीं है, भाइया भाइया कहते नाम नहीं देते। अत्यंत कर्मणा उसका नाम देते, श्री का नाम नहीं देना चाहिए, ये नाम देना, श्री का नाम लेना निश्चित, नाम पुरुष नाम पुरुष का नाम स्त्री देना, स्त्री का नाम पुरुष लेना, दोनों निश्चित। जैसा पत्य कलत रहे हो कलत का विधान नहीं, ऐसे ही भगवान का नाम न ले तो नहीं ले, नहीं ले गए भीतर भीतर से ही, भीतर भीतर है, भीतर से ही भगवान अपने हैं, ये बात पक्की रखो, सेवा से भी करो। क्या जैसे आप गए, बात बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, आज से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, अब मान लो बस, मान लो। सिवाय भगवान के हमारा कोई नहीं है, कभी नहीं है, कोई नहीं है, सेवा करने के लिए सब हमारे, दुखी वो धीट वो बह रखो प्रेम रखो, सेवा करने नहीं हमारे और कोई हमारा नहीं, हमारे प्रभु के सब हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के सज्जनो सीधी सीधी सरल बात है। एक भगवान हमारे हैं बस, और सेवा सबकी करो प्रेम से, पर अपना हृदय से मेरे भगवान है, केवल मेरे भगवान है बस, और कोई मेरा नहीं है। मेरे तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अपनापन केवल भगवान के साथ, और सेवा करने के लिए सब गए, पर अपना केवल भगवान है, अपना कोई है, अपना कोई नहीं है। मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो कीर्तन गोपाल दूसरों न कोई। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। महाराज वर्ध्या।